مونږ احرام تړلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حج خالصا خالص لا یخالطه شیء چې د دې سره د بل شی نیت زمونږ نه وو عمره ممره نیت مونږ کړه صرف د حج را ده موه فقدمنا مکه لاربع لیال خلونا من ذی الحجه نور رسیدلی مونږ مکیلا سلور شپې د ذی الحجه تیرې شوې وي فطفنا وسعينا طواف موك وسعي موك ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحل بيار رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حلال دو حكم کو چې دې احرام نه حلال شي وقال او فرمایل لولا هدي لحللت كما ذا ساروي د قرباني نه ونه زبم حلال شوي ثم قام سراقه بن مالك بيودري له سراقه ابن مالك رضي الله عنه فقال يا رسول الله ارايت متعتنا هذه نتپوس کړه چې يا رسول الله خبر را کوي موږ له دې حج تمتو بارک زمون شیدا ده ال عامنا هذا ام للابد د دې اجازه موږ له صرف دې کار ملاو شو یا که هميشه د پاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للابد رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلی چې نه ادا د هميشه د پاره هميشه د پاره د حلال شو یعنی د جاهلیت هغه امر او کوم رواج چې هغه ختم شو ځکه زمانه د جاهلیت کې اهل الجاهلیه با په اشهر الحج کې عمره افجر الفجور ګڼلو چې دا خو یو لوی ګناه ده چې د حج په میاشتو کې څوک عمره ادا کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لو دخلت العمره فی الحج عمره په حج کې داخله شو معنا ده چې د حج په میاشتو کې تاسو عمره کول شي الله دا تاسو له جایز کړی دی یا معنا دا ده چې دا فسخ د حج د عمره د پاره دا د ابد د پاره جایز ده قال الاوزاعي سمعت عطاء ابن ابي رباح يحدث بهذا فلم احفظه امام اوزاعي وي چې ما دا حدیث د عطاء ابن ابي رباح نا اوریدل او حدیث به بیانول خوسي منو یاد کړي حتى لقيت ابن جريج فاثبته لي تر دې چې ابن جریج سره ملاو شم نغره له واضح دا حدیث بیان کونو دا غنه مزده کو متن د دې حدیث سید خدا سند ضعیف دې ځکه په دې کې یو راوی راغلی دی چې هغه مسمى نه دی ځکه اوزاعی وی حدثنی من سمع عطاء ابن ابي رباح ما له حدیث بیان کړه هغه چا چې هغه د عطاء ابن ابي رباح نه اوریدل نو چا اوریدل دا راوی پکې مبهم راغلی دی نو د دې د وجه نه سند د حدیث ضعیف دی باقی متن د حدیث صحیح دی امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه د عطاء ابن ابي رباح په سند باندې د حدیث په صحیحینو کې ذکر کړی قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن ابي الرباح عن جابر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم و رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه راغله رسول الله صلى الله عليه وسلم او صحابه لاربع ليال خلونا من ذي الحجه سلور شبيد ذي الحجه تيرشو چې مکیل را ورسید فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمره الا من كان معه الهدي فلما كان يوم الترويه حلوا بالحج يوم الترويه اتم تاريخ باندې بیا د حج حرام تړلو چا سره چې ساروی د قربانینو فلما كان يوم النحر هر کله چې د لوی اختر راشوا قدیمو نو دای راغلی او د مینا نه فطافو بالبيت طواف د بیت الله کړو طواف افاظه ولم يطوفوا بين الصفا والمروه او سعي د صفا او د مروه نو وکړي اسناد د حدیث صحیح دی امام بخاری او امام مسلم په مختلفو اسانید باندې ذکر کړی د عطاء ابن ابي رباح نه د حدیث کې ذکر شول چې اجعلوها عمره رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لویدو چې دا تاسو عمره وګرځوي فسخ د حج د عمره د پاره وکي د دې لپاره چې مخالفت د اهل الجاهلیه پکې راشي ځکه غیب عمره له حرام او نارواوي په اشهر الحج کې نو تاسو دا غي مخالفت وکي او په حدیث کې دا ذکر شول ولم يطوفوا بین الصفا والمروه چې کوم خلک متمتعين نو غي صرف طواف د بیت الله وکړو او د صفا مروه سعی نه وکړي په دې کې ظاهرا اشکال لې چې څنګه د صفا او د مروه هغه طواف او سعی نه وکړي. اعلان کې په حاجی متمتع باندې دو طواف دي، دو سعی دي، یو طواف او سعی د عمرې لپاره، یو طواف او سعی د حج لپاره. نو دا حدیث خو ظاهرا مخالف ده د صحیح حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کوم چې په صحیح بخاری کې راغلی، چې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه د حج تمتع باره کې تپوس شویو، نو هغه جواب کړو چې اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، چې مهاجرین او انصار او د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو په حجۃ الوداع کې احرام تړلو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابه له حکم کړو چې دا غی سر ساروی د قربانی نو چې غیر په دې عمره باندې حلال شي او د حج د پاره به بل احرام متړي. نو دای د حج او د عمره د پاره اول کې طواف او سعی کړی و، او بیا چې کله دای د حج هغه طواف کو طواف افاضه، نو داغین رستو بیا سعی کړی و د صفا او د مروه. نو په صحیح حدیث کې خدا راغلی چې بیا سعی کړو، او دی روایت کې چې لم یطوف بین الصفا والمروه، او بل دا روایت ظاهرا د جماهیر الامه خلاف دی چې جماهیر امه دی قائل دی چې متمتع کله طواف افاضه وکي نو په د باندې بیا سعی واجب د په دویم ځل باندې. نو د دې اهل علم مختلف تاویلونه کړي چې ولم یطوف بین الصفا والمروه، یا خدا وهم د باز راویانو نراغله. نو دا جمله سی وای ذکر کړي چې ولم یطوف بین الصفا والمروه، یا دا حکم د حاجی قارن د پاره ده چې کوم خلکو حج قران کولو، نو چون کې غیخو په ابتدا کې طواف نفس سعی کړي وا، نو د حاجی قارن د پاره مخ کې ذکر شول چې د جمهور په نیز باندې یو طواف دی یو سعی ده. نو چون کې غي مخ کې طواف کړو، نو د طواف افاضین رستو په غي باندې سعی د صفا مروه نشته، دا یا حمل د په حاجی قارن باندې. دویم تعویل دا ده چې د لم یطوف معنا دا ده لم یذکر الراوی طوافهم بین الصفا والمروه، راوی دا نه دی ذکر کړی چې دی طواف د صفا او مروه په منځ کې کړی و، یعنی سعی کړی و په نفس الامر کې کړو، خو راوی نه دی ذکر کړی. نو د لم یطوف معنا شو لم یذکر الراوی طوافهم بین الصفا والمروه. دریم تعویل دا ده چې دا حکم متعلق ده د هغه متمتعین پورې چې هغه یو نفلی طواف کړو د حج د احرام نفس، یو مترویه باندې چې د حج احرام وتړلو، نو د هغه طواف یو نفلی طواف وکړو، د طواف نرستو سعی وکړه. نو چا چې د نفلی طواف نرستو سعی وکړه، بیا رستو د طواف افاضه او طواف زیارت نفس پاغ باندې سعی نشته، نو دا حمل له پاغه باندې. چې بعض متمتعینو د احرام الحج نفس نفلی طواف کړو او داغی نفسی سعی کرده و نو دوباره پای باندې سعی واجب نوا. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل هو واصحابه بالحج احرام تړله و دارنګ صحابه کرام د حج، وليس ما احد منهم يومئذ هدي، او نو د یو تن سره د دوینه په دغه رز باندې ساروی د قربانی، الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه، مگر نبی صلى الله عليه وسلم او طلحه رضی الله عنه، وكان علي رضی الله عنه قدم من اليمن، او علي رضی الله عنه چراغله د یمن نا، ومعه الهدي ومعه الهدي دا غسرم ساروی د قربانی ځان سره روستیو. فقال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغه و چې ما احرام تړلې په هغه طریقه چې په هغه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام تړلې، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احرام غونت نیت ما کړې ده، وان النبي صلی الله علیه وسلم امر اصحابه ان يجعلوها عمره، نبی صلی الله علیه وسلم صحابه له حکم کړو چې دا عمره وګرځي، یطوف طواف کی بیا صفا مروه چې د عمرې نه فارغ شي، ثم يقصروا بیا ويختکد کی ويحل وحلال شي د عمرې نه، الا من كان معه الهدي مگر هغه څوک چې دا غسر ساروي وي، فقالوا اننطلق الى منى وذكورنا تقطر نو صحابه کرام ویلی آیا مونږ به منا لزو او زمونږ د مخصوص اندامونو نه به قطرات د منیزی یعنی كيف نحل مع قرب رواحنا الى مواقف الحج حج لب مونږ څنګه زو دومره نږدې وخت کې به مونږ بیبیانو له نږدېکت کړو په دې باندې خفه شول چې مونږ د عمرې نه رستو حلال شو او بیبیانو له راتک او بیا رزنی مپس د احرام تړو د حج د پاره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رو رسي در فقال نوي فرميل لو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت كما لد مخك نپتوي د ديكار زما لك سنگ چرا لرستو پتو لگي د ما بزان سر ساروي د قرباني نه وروستي ولولا ان معي الهدي ولولا ان معي الهدي لاحللت كزما سر د ساروي د قرباني نه نو زبم ستاسو غنتي حلال شوي وي او د حج د پاره به بیا احرام تړلې وې اسناد د حدیث صحیح دی امام بخاری په صحیح کې راوړی نسائی په سنن کبرا کې پر روایت د ابو عیسی الرملی کې د دې حدیث نرستو د امام ابو داود دا مقاله راغلی قال ابو داود یعنی بذکورنا تقطر قرب العهد بالنساء د بذکورنا تقطر معنا ویدادا چې قرب العهد بالنساء مونږ به د بیبیانو سره نزدېکت کړی په دې نزدې زمانه کې او ورځ نیمه پس په بیا د حج د پاره احرام تړونو دا دی ناشنا او غریب ګڼل علی رضی الله عنه چې د یمن نه راتلو د ځان سره ساروی د قربانۍ را روان کړی او نیت په دې انداز باندې کړو چې زمام په هغه طریقه باندې احرام او نیت د کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دې له ویلې شي احرام بالمجهول د جمهور په نيز باندې دا جایز دی مالکیه د دې د جواز قائل نه دي هغه وی دا سي دا احرام بالابهام یا بالمجهول نه صحیح کیږي د جمهور د پاره دلیل دا حدیث دی امام مالک رحمت الله علیه وی چې دا دغه زمانه پوری خاص او د خصوصیت د علی رضی الله عنه او د هغه صحابه کرامو چې غي په دې طریقه نیت کړو ندین رستو احرام بالمجهول دارنگی مبهم نیت کول دا جایز ننی دا علی رضی اللہ عنہ چی سنگ احرام تڑلے و سنگ نیت کڑو دا غشانتی ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ کڑو دا دوار دا یمن نرا روانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی بماذا احللتما فقالا با احلال کا احلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه عمرة استمتعنا بها دا عمرة جبدي باندي مغتمتع وفايدة واغستا إن يولم عمروك بأهج فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله د چا سره چې ساروی د قربانۍ نوی نیوی روستي د ځان سره نو هغه د حلال شي په ټول حلال والی سره د ټول حلال والی معنا در لمخ کې ذکر شوه وقد دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه او یقینا د نشوي د عمره په حج کې دا جواز چې د قیامت درزه پورې دی قد دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه د دین مراد دادی معنا یې دادا چې د عمرې ادا کول په اشهر الحج کې تر قیامت پورې جایز شول اهل الجاهلیه بدیل حرام وي نو دا غه حرمت مرمت نشته بلکې اسلام جایز ګرځولي یا معنا دا د دخلت العمره فی الحج الى يوم القيامه چې د عمرې او د حج په منځ کې قران جایز دی یا معنا دا د جواز فسخ الحج الى العمره حج فسخ کول شي د عمرې د پاره نیت د حج د کړوي او بیا ته عمرو کی عمرې نفس بیا د حج نیتو کې نو دام جایز دی لکه رستو دی تفصیل او وضاحت ذکر کو یا معنا دا ده چې سقط فرضها بوجوب الحج ودخلت فيه د عمرې دا فرضیت د حج په فرضیت باندې ساقط شوه دی دغه حج د دې قائم مقام شو ذکر د عمرې په فرضیت وجوب او سنتیت کې اختلاف دی امام شافعی احمد اسحاق ابن راهویا دید عمرید عجوب قائل دی. علماء احناف دی لسنت وی چی دا سنت مؤکد عمل دی. نو کم اهل علم چی دید عجوب قائل دی اغیبی عددی حدیث دو توجیگانی و دو معنی کی چی دخلت العمرت فی الحج الى یوم القیامه. یو دا چی هر عمره په حج کې داخل شوی نو دی وی په حجی قارن ماندی. یو احرام دی، یو تواف دی، یو سعی ده. نو دا معنا ده دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه. دویم دا چې دخلت فی وقت الحج و شهوره. اهل الجاهلیه و په اشهر الحج کې عمره افجر الحجور ګڼلو. نو اسلاموی چې دخلت العمره فی الحج دا جایز ګرځیدل ده. نو رسول الله صلی الله علیه و سلم دا غی غزعم او خیال باطل ګرځولو. اسناد د دې حدیث صحیح دی. کوم چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا روایت راغله امام مجاهد ته نقل کئ. امام مسلم په صحیح کې مروړی. قال ابو داود هذا منکر انما هو قول ابن عباس. امام ابو داود وې د دې حدیث دا رفع ذکر کول چې دا روایت دی مرفوش اله نبی صلی الله علیه وسلم نو دا منکر دی. دا قول د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دی. مقصد د امام ابو داود پر کلام سره دا ده چې دا حدیث موقوف ده په ابن عباس صاحب. دا حدیث مرفوعا ذکر کول په دې کې نکارت ده، دا وایي منکر ده. امام منذر رحمت الله علیه په مختصر السنن کې وایي امام ابو داود رحمت الله علیه چې دا قول ذکر کونو دا قول دا غي محل نظر ده، قابل قبول نه ده. ذکر رفع د دې حدیث د ثقات او اثبات نه ثابت ده. ثقه او ثبت راویان چې دا حدیث ذکر کوي نو مرفوع ذکر کوي، لکه امام احمد ابن حنبل، محمد ابن المثنى، محمد ابن بشار، یزید ابن هارون، ابو داود الطیالسی او نور ثقات راویان د امام شعبنه چې دا روایت نقل کوي نو مرفوعا ذکر کوي. د امام ابو داود دا قول په دې کې محل نظر ده. ابن قیم رحمت الله علیه وی دا تعلیل چې امام ابو داود ذکر کړ چې هاذا منکرن نو دا د دې حدیث د پاره نه ده کوم چې امام مجاهد د ابن عباس ابن نقل کړي. دا رسو چې کوم روایت را روان دي عطا چې کوم د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه نقل کړي د دغه روایت باره کې امام ابو داود ویلي چې دا غیر رفع منکر ده. چې اذا اهل الرجل بالحج ثم قدم مكه فطاف بالبيت وبالصفا والمروه فقد حل وهي عمره. ځکه وي دغه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول بلا ریب بلا شکا مرفوع روایت نه نه. ابو الشعثاء دارنگی عطاء او انس ابن سلیم وغيرها دا د ابن عباس رضی الله عنهما کلام نقل کړه د مرفوع روایت نه نه. نوې پناسخ او لیکون کی باندې خدای راغله ګډوډواله راغله. نو د کوم حدیث باره کې چې امام ابو داود منکر ویلی دا حدیث واړه یو بل سره نږدې و د امام مجاهد عن ابن عباس، دارنگی د عطاء ابن ابي رباح عن ابن عباس. نو د امام مجاهد عن ابن عباس روایت سره دا کلام ذکر کړه چې هاذا منکر، ورنه دا کلام اصل کې د روایت د عطا عن ابن عباس سره ده. بیا ابن قیم رحمت الله علیه وی وقد اتفق الائمه الاثبات على رفعه. دا مخکې روایت د مجاهد عن ابن عباس، ائمه اثبات د دې په رفع باندې متفق دي. نو دغه حدیث صحیح ده، امام مسلم په صحیح کې راوړی. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا النهاس عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اهل الرجل بالحج كلت يوسر احرام دهجو تري ثم قدم مكه فطاف بالبيت وبالصفا والمروه بامكيل راشي طواف د بیت الله کی سعید صفا و مروه کی فقد حل نو بشک ده حلال شو وهي عمره او دا عمره ده. اسناد د دې حدیث ضعیف ده. نحاس ابن قهم البصري د په دې سند کې ضعیف راغله. او مخکې مونږ ذکر کړ چې امام ابو داود دا قول چې هاذا منکر انما هو قول ابن عباس دا د دې حدیث نه پس نه. دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول مرفوع روایت نه نه. قال ابو داود رواه ابن جريج عن عطاء دخل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمره. صحابه اکرام د نبی صلى الله عليه وسلم دی خالص د حج احرام تړلې او د اغي اراده کړې و. نو نبی صلى الله عليه وسلم ورلدا عمره وغرزولا چې تاسو فسخ د حج د عمره د پاره وکړي. دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما رايه او مذهب چې څوک د حج اراده وکړي د حج احرام تړي نو په د باندې لازم ني چې د به فسخ د دی حج د عمره د پاره کوي چې کله راشي. جمهور اهل علم وای چې دا خاص د هغه صحابه کرام پورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه ځان سره هدایا ساروی د قربانی نو بوتلی نو غیل دا حکمو چې تاسو دا حج عمره وګرځوي حج برستو کوي دا غی د پاره به جدا احرام تړی. قال حدثنا الحسن بن شوكر واحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج احرام تړل النبي صلى الله عليه وسلم د حج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروه هر کله چې مکی لراغه طواف وکوا صفا مروه سعي وکا. وقال ابن شوكر ولم يقصر ابن شوكر وي حسن ابن شوكر چې تقصير نو کړه رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی د عمره ادا کول نفس ویختنو لند کړي. ثم اتفق بیا د ادوال په دې متفق دي ابن شوکر او ابن منيع چې ولم يحل من اجل الهدي حلال شوه نو د احرام نه د سارو د وجنه کم د قرباني ساروي چې راوستیو بلکې په دې احرام کې وو تر دې پورې چې حجم ادا کو. وامر من لم يكن ساق الهدي چا چې ځان سره ساروی قربانی نور او سیلې حکم کړو ان یطوف و ان یسعى و یقصر چې طواف کی بیا سعی کی دا غی نه پس د قصر کی ثم یحل بیا د حلال شي. زاد ابن منیع فی حدیثه او یحلق ابن منیع دا الفاظ په حدیث کې سیوا کړی چې د یقصر نه پس یحلق وی یاد وی اختلند کی یاد دا اخری ثم یحل دا غی نه پس د حلال شي. متن د دې حدیث صحیح دی خلاصه نه دی ضعیف دی مخکم تاسو ل ذکر شو چې یزید ابن زیاد القرشی الهاشمی دی ضعیف راغله خو د حدیث د پاره طرق موجود دی نو پاغي باندې ورله تقویت ملاویږي. باقی متن د حدیث د نور روایت نه ثابت تل ک ذکر شو. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حيوه قال اخبرني ابو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوسريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه لراغله فشهد عنده نقوائيك لوداغ الواني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه جداول دلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغب ما ريكي جغي أفات في الباغيك ينهى عن العمرة قبل الحج چې غیمنه فرمایله د عمرې کولو نه مخې د حج نه چې حج نه مخې وسوق عمره نه ادا کړي یعنی حج قران یا حج تمتو نه کوي بلکې حج افراد بکوي. اسناد دې حدیث ضعیف دی دا روایت ثابت نه دی. ابن القطان الفاسي رحمت الله عليه په بیان الوهم والايهام کې وای ابو عيسى الخراساني په دې سند کې مجهول راغله. دارنګ عبد الله ابن القاسم عبد الله او د پلار قاسم دا دواړه مجهول دي مجهول الحال. امام منذر رحمت الله علیه وی دی حدیث په اسناد کې انقطاع ده. ابن حزم ظاهری وی هاذا حدیث فی غایۃ الوهی والسقوط دا حدیث انتهائی ضعیف او ساقط ده. امام خطابین په معالم السنن کې وی فی اسناد هاذا الحدیث مقال په اسناد دی حدیث کې مقال ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج نه مخکې دوه عمره کړې وی صحابه اکرام عمره ادا کړي. نو ای امر ثابت معلوم چې لا یترک بالامر المزنون پس ونی شي باندې به یقیني شي نشي پرې خدای یقینا ثابت دي چې عمره جایز ده د حج نه مخکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه عمره کړې ني صحابه اکرام عمره کړي نو څنګه من راغلي د چې نهه عن العمره قبل الحج. او د دې په جواز باندې اجماع د اهل علم دا په دې کې د اهل علم سره اختلاف نشته. دا کوم روایت چراغله دی په منع باندې نهي باندې دا سند ضعیف دی ثابت نه نه. نو د دې حدیث دو مقصدونه دي چې نهي عن العمره قبل الحج دا ده چې وسړي له حج نه کړه به عمره نه ادا کوي، یا معنا دا ده چې کله د احرام وتړلو نو د حج افراد کوي، حج تمتو او قران بنه کوي. قال حدثنا موسى ابو سلمة قال حدثنا حماد عن قتادة عن ابي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على ابي موسى الاشعري من اهل البصرة ان معاوية بن ابي سفيان قال لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية رضي الله عنه صحابة اكرام لويلي، هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم. چ آیا تاسو له پته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فلانی فلانی کار نه منع کړی، دارنګه د دین نه منع کړی، چې د پلانګانو په هغه سرمنو د زمرو په هغه سرمنو باندې سوک سورلی کوي په دې سوريږي؟ قالوا نعم دی وی او. ځکه دا د عجمو طریقه وا په دې کې تکبر او غرور د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمایلی وا. قال فتعلمون انه نهى ان يقرن بين الحج والعمره. آیات رسول پته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نهي کړی و منه کړی و چې د حج او د عمره په منځ کې د قران او په وسواله وکړی شي، د حج قران نه منه کړی. فقالوا اما هذا فلا. صحابه ورلو هر چې دا دې موږ لپته نشته. فقال اما انها معهن ولكنكم نسيتم. نو معاویه رضی الله عنه لوی خبردار دام د دې سره دی، دا خصلتم د دې سره د دینه منه فرمایلی، لیکن د تاسو نه هیر شوی دی. اسناد د دې حدیث حسن نه، ابو شیخ الهنائی دی پکې حسن الحدیث، د باقی رجال ثقات دی. خدا نه هی چې د حج قران نه راغلی د پدې حدیث کې، نو دا لفظ پکې شاذ دی چې نهه ان یقرن بین الحج والعمره، دا محفوظ او ثابت نه نه. امام خطابی رحمت الله علیه وی لم یوافق الصحابه معاویه علی هذه الروایه. صحابه کرام د معاویه رضی الله عنه موافقت په دې روایت باندې نه کړي. کچرته دا روایت ثابت هم شي نو ایدا بیا حمل له افضل باندې، ځکه حج افراد د باز اهل علم د باز اهل مذاهب په نیز باندې غوره دی. نو معنا بداشي چې حج قران او حج تمتو نه حج افراد افضل دی، نور نه پکې نشته چې ګنی دا غینه من راغلی ده. علامہ سندی رحمۃ اللہ علیہ وئی چې د حج قران دارنګ د حج تمتع داغي په جواز باندې داغي په مشروعیت باندې کتاب الله او سنت رسول راغلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قران کړي، صحابه کرام دای نه رستو کړي دي. دا ممکن نه ده چې دا حدیث ته بدی باندې حمل شي چ معاویه رضی الله عنه په دې کې کذب او دروغ غنی ویلي، بلکې د حدیث توجیه دادا چې په معاویه رضی الله عنه باندې اشتباه راغلی. د نبی صلی الله علیه وسلم نهی عن المتعور دلوا چې د متعین منه فرمایلی، نو د خیال او ګمان کو چې مراد د متعین متعه الحج ده، چې حج قران یا حج تمتو کې اعلان کې د متعین مراد نهی عن متعه النساء. علامه سندی وی چې دا احتمال مشته چې معاویه رضی الله عنه کتلی او چې عمر او عثمان رضی الله عنهما بخلق د حج تمتع د قران نه منکول، نو دا خیال او ګمان وکړو چې دا دواړه د جلیل القدر صحابه کرام ني د خلفای راشدین ني، نو دای چې د دین منه فرمایي دا منه بدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ضرور او ریدی چې غیب منه کړی، ورنه دای د اغید منی نه بغیر من نشی کوله. نو د دای په نه باندې دا بنا کچ دا نه د نبی صلی الله علیه وسلم نه اعلان کی عمر او عثمان رضی الله عنهما چې بد دین من کولن وغی چې بیت الله مهجور او خالی پر نه خوده شي. حج افراد وی حج ځان له مستقل په یو سفر کې کوي، عمر ځان له کوي چې خلق بیت الله لډیر راضی. د عمر او د عثمان رضی الله عنهما دا مقصد نو چې غنی حج تمتو حج قران ناروا دي، مقصد دا او چې بیت الله له خلق بار بار راضي، دا نه چې په یو سفر کې بس هر ساده کې او دوباره بیا نه راضي. نو معاویه رضی الله عنه دا غی دا نهی حمل ک په نهی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا دای منه کین، نو دای به رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلې چې غیب منه کړي. نو د حدیث دا دو تاوینونه علامه سیندی رحمت الله علیه کړي. مسله د فسخ الحج الى عمره مخکې ذکر شو چې یو سړی حج فسخ کړي د عمره د پاره، مقصد او معنا دا چې حاجی مفرد متمتع وګرځي، د حج افراد اراده کړي به خو بیا راغې فسخ د حج د عمره د پاره وکي د مفرد نه متمتع وګرځي. نو د دې د مشروعیت امام احمد رحمت الله علیه قائل دی. ابن قیم رحمت الله علیه په دې مسله کې خم مبالغه کړي، په زاد المعاد کې تفصیلا ذکر کړي دا، او دې طرف له هغه اعلان دی چې دا فسخ الحج الى عمره واجب دی، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم هغه صحابه کرام له د فسخ الحج الى العمره حکم کړه، او کوم چې د ځان سره ساروي او هدايا نور وستي ورلې ویلې چې دا عمره وګرځوي او بیا به تاسو د دین رسل حج د پاره بل احرام متړی. جمهور اهل علم وایي چې دا فسخ غیر مشروع ده، او دا حکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وکړو دا د غی پوری په دغه وخت کې د زمانه کې خاصو، رستو دا حکم منسوخ شوی نو فسخ د حج د عمره د پاره وي مشروع او جایز نه ده. د دې فریقین په منځ کې بیا مناقشات طویله دي، هر فریق بیا په زور شور سره دلایل ذکر کوي. دغه د مسلې حیثیت د جمهور د فسخ الحج الى عمره قائل ندي، د لغیر مشروع وي. امام احمد رحمت الله علیه د دې د مشروعیت قائل دی، بلکې ابن قیم رحمت الله علیه ور لو واجب وي. هذا والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.